اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔